ayda görüyorum Rabbim seni. Doğan güneş, batan ayda görüyorum Rabbim seni. Görüyorum Rabbim seni. Bana bir hal olsa halde görüyorum Rabbim seni. Görüyorum Rabbim seni. Nerede ansam oracıkta görüyorum Rabbim seni. Gecenin karanlığında, yıldızın parlaklığında, yağan karın aklığında görüyorum Rabbim seni. Yağan karın aklığında görüyorum Rabbim seni. Ben her yerde benek benek görüyorum Rabbim seni. Elbette görüyorum Rabbim seni. Canım sana, tenim sana, görüyorum Rabbim seni. Görüyorum Rabbim seni.